ทำให้เราสังเกตขึ้นเรื่อยๆนะครับประโยคมันเพื่อประโยค3ประโยค4ประโยค5 6 7ขึ้น8 9ต่อไปนะครับอ้าวต่อมาครับข้อ3ปัญจมาสาอติจันตาครับกิริยาคืออะไรอติจันตาแปลว่าอะไรล่วงไปแล้วมาจากอะไรรู้ไหมมาจากอติบทหน้าอติยิ่งเกินล่วงใช่ไหมอติบทหน้ากะมุธาครับในการก้าวเท้ากะมุธาอะไรปัจจัยเห็นนี่นึกว่าอันตาปัจจัยนะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตาปัจจัยแปลงตาเป็นนักตานะครับถ้าจะเป็นอันตาปัจจัยเนี่ยถ้าเป็นอติกะมันตาเนี่ยถ้าเป็นอันตาปัจจัยเนี่ยมันจะมีขอไข่ด้วยอติกะหะมันตาแล้วก็ไปแจกเนี่ยจะมีเนี่ยอันนี้อาติกันตาเป็นตามปัจจัยนะนะเพราะแปลว่าแล้วด้วยเห็นไหมดูกิริยาด้วยดูเขาแปลให้แล้วมานะเนี่ยอ้าวต่อมาแล้วกิริยาปุ๊บดูประธานนี่ป้าแต๋วมีกิริยานะเนี่ยประธานคืออะไรรู้ไหมมีสิประธานนั่นเนี่ยมีสองตัวเนี่ยแกฮะมาสาท่านจับเป็นประธานได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้เหรอเพราะว่าต้องเป็นขยายเขาต้องไปนับของเขานะไอ้ท่านจับเนี่ยนะมาสาแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าเดือนครบทั้งหลายครับท่านจับห้าเดือนสีตั้งห้าเดือนนะอติกันตาล่วงไปแล้วครับ437ครับใส่เลขไว้นะ437นะหลักการแปลนะ437นี่คือเอ้าอ่านแปลพร้อมกันมาสาอ่านว่าเดือนทั้งหลายปัญจห้าอติกันตาล่วงไปแล้วอันนี้แปลว่าก้าวล่วงแล้วก็ได้นะแต่พวกคนนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งมาสาอันว่าเดือนทั้งหลายปัญจาอติกตาล่วงไปแล้วอันนี้เป็นประโยคอะไรสามเนี่ยกีตาร์เป็นประโยคอะไรกัตตุเหตุกัตตุกรรมะเหตุกรรมะภาวะฮะประโยคอะไรนะกีตาร์ใครว่ากันตัวจบยกมือใครว่ากันตัวจบยกมือใครว่ากรรมวาจบยกมือใครว่าเหตุกันตัวจบยกมือ เหต ุ ภาวะ ยกมือภาวะวาจบอันภาวะวาจบเป็นไปไม่ได้ครับภาวะวาจบบอกแล้วนะกิริยาเขาเนี่ยต้องเป็นสักกรรมกถาแล้วก็เป็นน้ำปูเหมืองลิงเกกพจน์แล้วก็ลององังอังอันนั้นถึงจะพอเป็นภาวะภาวะจบได้แล้วก็แปลต้องมีสัตยาวิพัฒน์ด้วยนะอันนี้เป็นการตัววาจบธรรมดาครับนะข้อสามมีข้อสองผมเพิ่งถามข้อสองผมถามไม่อยากไม่ถามใช่ไหมคุณทุนมันเรียกว่าอะไรข้อสองครับฮะอะไรนะการสุวาจบนะไม่มีอันอะไรมาเลยแต่ที่เนี้ยครับเนี่ยผมจะถามแบบนี้เราได้เพิ่มได้รอบ ได ้แม่นอย่าคิดว่าเอ้ยถามอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาแล้วถามอยู่นั่นแหละไม่ได้นะข้อสี่อันเดียวครับตีนี้อุปลานี้อุทเกชาตานี้กิริยาคืออะไรชาตานี้แปลว่าอะไรเกิดแล้วมาจากอะไรชาณธาตุอะไรปัจจัยตามปัจจัยเนี่ยดูหลวงพ่อขบวนเนี่ยที่ใหญ่มากแปลเปี้ยเลยเห็นไหมชาตานี้เกิดแล้วชาตาที่เขาเขียนตอนป้ายงานศพอะชาตา ตานิพุทธเนี่ยดูมีจิตมียาละประธานคืออะไรล่ะอเล็กฮะอุปาลานิแปลว่าอะไรฮะดอกอุบลอะไรล่ะเห็นนิดไหมล่ะต้องมีทั้งหลายดิเป็นยังไงรู้ไหมดอกอุบลเนี่ยน้ำภูมิตะลิงอ่านว่าดอกอุบลทั้งหลายมีกี่ดอกอ่ะตีนี้สามดอกทั้งหลายจะสามดอกต้องมีเห็นแล้วมั้ยต้องมีทั้งหลายแล้วและเห็นนี่ด้วยโยเป็นนี่เนี่ยเห็นไหมต้องใส่ทั้งหลายมาดินะอุปราณิอันว่าดอกบัวทั้งหลายตีนี้สามชาตานี้เกิดแล้วอุตเกในน้ำเอาใส่เลขแปดไปนะมันก็พอแปลได้เหมือนกันนะเห็นไหมดูกิริยาไปดูประธานเห็นไหมตามปัจจัยต้องแจกมีเรียงมีภาพพิจารณาตรงกับประธานแล้วประโยคนี้เป็นประโยคอะไรชาตานี้เนี่ยเป็นประโยคอะไรกัตตุเหตุกัตตุกัมมะเหตุกัมมะภาวะกัตตุกัตตุว่าจบนะครับเพราะไม่มีแปลว่าอันตริยาวิภัตมานะครับแล้วภาตัวนี้ก็เป็นอกรรมกตานะครับต่อมาแปลครับตะกี้ซ้อมนะไม่ได้เอาจริงแปลครับอุปรานิอันว่าดอกอุบลทั้งหลายตีนี้สามชาตานี้เกิดแล้วอุตเกในน้ำดูนะสามนี่เห็นไหมตีนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นน้ำพุตะกริงเนี่ยเห็นไหมตาโยเนี่ยเป็นปุงลิงติดโตเนี่ยเป็นอิทธิลิงเห็นไหมเนี่ยแม้แต่ไอ้ตัวเลขเนี่ยเขายังกำหนดลิงไว้ให้เลยนะครับเห็นไหมถ้าเราจำไม่แม่นเราก็ดูเห็นไหมเราก็จะไม่รู้แต่พอแปลเราก็พอเดาได้อยู่ตีนิกตโยตัดสิโตเนี่ยมันสามเนี่ยเห็นไหมนะต้องไปท่องมาโอ้ยนุตตะทองอันนี้จะทองตายเนี่ยเดือนเดียวจะตอบแล้วด้วยอ้าวไปครับพี่ครับอุปรานิอันว่าดอกอุบลทั้งหลายปีนี้สามชาตานี้เกิดแล้วอุตเกในน้ำอ้าวสองครั้งแล้วพอนะครับเหนื่อยนะครับอ้าวต่อมาข้อห้าอ่านเจอครับเอกูนะวีสตินาลิโยนหานับยักษ์นาติคตาอียาคืออะไรคตาแปลว่าไปแล้วเห็นไหมขตามาจากอะไรขตาขมุธาตาปัจจัยขตากิยาคืออะไรล่ะเอ๊กิยาไม่ใช่ประธานคืออะไรล่ะ นา ลิ โย นาลิโยนาลิโยแปลว่าอันว่าหญิงทั้งหลายขยายหญิงทั้งหลายมีไหมเอกูนะวิสติสิบเก้านะหรือ20หย่อนด้วย189ดีกว่านะสังเกตไหมเอกูนวีสติเนี่ย19เนี่ยมันเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์นะครับเพราะว่าตั้งแต่19ถึง98เนี่ยเป็นเอกพจน์เอกูนวีสติเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแตกเหมือนลัตติครับเอกูนวีสติเนี่ยแตกเหมือนลัตติลัตติแตกยังไงแตกเฉพาะเอกพจน์นะเอกูนวีสติเอกูนวีสติงเอกูนวีสติยาเอกูนวีสติยาเอกูนวีสติยาเอกูนวีสติยาเอกูนวีสติยาเอกูนวีสติยังแค่นี้ครับอารัปนาไม่มีแตกเฉพาะเอกพจน์อย่างเดียวนะครับไม่แตกพหูพจน์นะตั้งแต่19ถึง98เนี่ยแจกเฉพาะอิทธิเองนะเฉพาะฝั่งนี้อย่างเดียวนะตามที่คำสั่งเขาบอกไว้นะครับนะอ้าวต่อมานายโยอันว่าหญิงทั้งหลาย เอกูนวิสติ19ต้องมาถ้าตาไปแล้วเห็นไหมอันนี้แจกเหมือนกันยานะครับเป็นอีกนิดนึงเหมือนกันเออนะกัญญากัญญาโยกัญญาเนี่ยเออไปแล้วไปไหนไปสู่ไหนนาทีสู่แม่น้ำหลักการแปลข้อที่8ครับเออวัตถุประสงค์อ่ะนหายนายะเพื่ออันอาบหรือเพื่ออาบน้ำเนี่ยแหละเออที่8ทับ2ครับเพื่ออันอาบเอออับแปลนะครับนาริโยอ่านว่านักหญิงทั้งหลายเอกูนวีสติสิบสาวขตาไปแล้วนักหญิงสู่แม่น้ำนหานายะเพื่ออันอาบอีกครั้งหนึ่งนาริโยอ่านว่าหญิงทั้งหลายเอกูนวีสติสิบสาวขตาไปแล้วนักหญิงสู่แม่น้ำนหานายะเพื่ออันอาบหรือเพื่ออาบน้ำได้ไหมสุนทรีย์ก็แปลเพื่ออันอาบนะอ้าวข้อ5เนี่ยเป็นประโยคอะไรรู้ไหมกาตุวาจบหรือกรรมวาจบกาตุวาจบนะเออกรรมะไม่ได้กรรมะไม่มีแปลว่าอันมาไม่มีนะเออค่อยๆสังเกตไปค่อยๆศึกษาไปอ๋อมันกาตุกรรมะเนี่ยประโยคง่ายๆเนี่ยแหละอย่าประมาทนะเออนะอ้าวต่อมาข้อ6อ่านโจทย์ครับเอตังพระทละพระลังลุขาปฏิตังเออกิริยาคืออะไรอเล็กนะปฏิตังแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ถามถามแปลแปลว่าอะไรตกแล้วอะไรอีกหล่นแล้วเนี่ยมีสองอันเนี่ยเออมาจากอะไรไอ้ปฏิตังเนี่ย บาตรงหลัง มันจากอะไรทุกคนผมถามทุกคนไม่ใช่ปฏิบัติหน้าสักปัจจัยยังไม่ใช่นะครับปะตะธาตุครับปะตะธาตุลงอีอคมมาสักปัจจัยครับปะตะธาตุในการตกไปครับเออแล้วก็สักปัจจัยปะตะธาตุสักปัจจัยแล้วลงอีอคมเข้ามานะครับแปลว่าตกแล้วโดนแล้วเห็นปฏิตังปุ๊บประธานคืออะไรนี่คือกิริยาของเขาประธานคืออะไรล่ะตะแต๋วฮะผมตกใจโยมตะแต๋วประธานคืออะไรเห็นปฏิตังมีอยู่3ตับเนี่ยลูกขาฮะลูกขาไม่ได้นะโยมตะแต๋วลูกขามองเป็นประธานไม่ได้หรอกลูกกิริยาดิเห็นนางไหมปฏิตังเนี่ยกิริยาคือปฏิตังลูกขาไม่ได้ฮะเออจะมีอย่างนี้อย่างนี้ชื่นใจหน่อยเห็นไหมครับเห็นกิริยาปุ๊บไปดูประธานเออประธานเมื่อกี้เห็นพ่อแต๋วว่าพักทักลักพลังเนี่ยเออลูกขาไม่ได้นะเพราะว่ามันอากับตังอังเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมเออนี่ถ้าเกิดเรามองแค่ประธานกิริยาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วได้แค่นี้แหละเออพัทธพลังแปลว่าอ่านว่าผลพุทธามีขยายไหมเอตังขนหนึ่งอ้าวหลักการแปลข้อที่สี่ครับเออปฏิตังตกแล้วหล่นแล้วลุกขาจากอะไรจากต้นไม้หลักการแปลข้อที่แปดจากนี่แสดงว่าลูกขาเนี่ยต้องแจกเหมือนกุริสะลูกโหเนี่ยเออแปลงสมาเป็นอาเออเห็นไหมเออเอ้าแปลครับอันนี้ตะกี้ซ้อมพัทละพลังอ่านว่าผลพุทธาเอกังผลหนึ่งปฏิตังตกแล้วลูกขาจะต้องไม้พัทละพลังอ่านว่าผลพุทธาเอกังผลหนึ่งปฏิตังตกแล้วลูกขาจากต้นไม้เออลูกขาเป็นประธานไม่ได้นะครับโยมกระแต๋วเออดูกิริยาปุ๊บไปดูประธานเออลงอังไหมลงนิลงอะไรเนี่ย เราต้องสังเกตครับพวกตะอันตะมานะอริยสัพพะคนนี้เขาแจกตามประทานนะครับแจกตามประทานค่อยๆศึกษาไปนะครับเดี๋ยวมันได้เองเดี๋ยวมาเองนะครับนี่อ้าวขอโทษผ่านนะกีตาร์ผ่านหรือเปล่าเอาต้นหน้าต้นตาต้นมาผ่านมาเล่นหรือเปล่าไม่รู้ดูนะดูไว้ด้วยมันมีทุกช็อตแต่มันสำคัญหมดทุกประโยคนะครับเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับบางทีนะไม่ต้องกลัวไข้หวัดแล้วไม่เป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วพูดเสียงดังเลยก็แม่ได้ดีครับนะอาคอนเกตพูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวช้าเอาจะตรงปัญญาสายะพิขูนังกีวรธานิทายะเอหิกินนานิกี่อย่างเลยรู้ไหมฮะ ก ินนานิแปลว่าอะไร ไ ข้แล้วมันจะอะไร ธ าธาอะไรปัจจัย ดา ตาปัจจัยแปลงตาเป็นอินนะอันนะ ดา อีนาวาหนังสือเขามีนะเป็นธาธาธาธาบวกตาปัจจัยนะครับให้แล้วเห็นนี้ปุ๊บเห็นนี้ปุ๊บสะพาน ท่าน ท่านผมลืมชื่ออีกแล้ว ดีวราน ท่านท่านเซนติสะพานคืออะไร สิงห์นาง ฮะ ชีวราน ีอ๋อช ี วราน ีดีดีว่าแต่ว่าแต๋วเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นทินนานี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยต้องไปประมาทนะเห็นนี่นี่เนี่ยต้องชีวรานีเนี่ยนะชีวรานีอ่านว่าเป็นลิงอะไรรู้ไหมชีวรานีเนี่ยเห็นนี่ไหมเห็นนี่เป็นลิงอะไร น้ ำปุ่งสักลิงนะครับน้ำปุ่งสักลิงกีวอนเนี่ยให้เองได้ไหม ไม่ได้ กีวอนเนี่ยให้เองได้ไหม ไม ่ ได ้แต่กีวอนให้แล้วเนี่ยกีวอนให้เองได้ไหมกีวอนมันเนี่ยต้องมีคนมาให้ได้ไหมคนให้ต้องลงสัตยาวิพัฒน์เพราะว่าให้ซึ่งอะไรได้นะครับเป็นอะไรประโยควัดเป็นประโยชน์อะไรรู้ไหมอันนี้เป็นประโยคตามมากวาจบนะครับคนให้ต้องลงตติยาวิภัตดูตติยาวิภัตนี้มีหรือยัง ม ี แล้ว มีแล้วตติยาวิภัตคืออะไรเห็นไหมอะไรใครทายาทเองเนี่ยแหละนี่เนี่ยเป็นได้ตติยาวิภัตกับปัจจวิภัตต้องแม่นนะต้องแม่นทีเวลานี้อันว่ากีวรทั้งหลายทายาทเองอันทายกทั้งหลายทินนานี้ให้แล้วถวายแล้วให้คืออะไรแกต้องมี แก พิขุนังแกอะไรแกมิสุทั้งหลายแปลนะครับแปลทั้งหนึ่งพิสุมีกี่รูปฮะแกมิสุทั้งหลายจะตุปัญญาสัตจะตุกัลวตีปัญญาสัตแปลว่าห้าติห้าสิบสี่สี่สัญญาบวกเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์จะได้เรียนนะอันพิสูกี่รูป ห้าส ิบห้านะห้าสิบสี่นะครับอันนี้แปดทับสองสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นปุงลิงอันนี้เป็นอิทธิลิงใช่ไหมแล้วเป็นเอกพจน์ด้วยไม่เห็นลงนางเลยไม่มีแจงนางนะครับอันนี้แจกเป็นเอกพจน์อย่างเดียวจะตกปัญญาสระเนี่ย54เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะตุปัญญาสาจะแจกเนี่ยแหละแจกมานี่เลยจะตุปัญญาสังจะตุปัญญาสังจะตุปัญญาสาจะตุปัญญาสาจะตุปัญญาสาจะตุปัญญาสาจะตุปัญญาสาแกก็คือนี่ตัวนี้ครับลงอายักมาเห็นไหมถ้าลงอีกเนี่ยแจกมันละติเห็นไหมตั้งแต่เนี่ยลงอีกอะไรอีกเนี่ยแจกเหมือนลัตติก็แจกเหมือนตัวนี้นะลัตติเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะนี่แจกเหมือนลัตติตัวเนี้ยถ้าเกิดลงอีมาล่ะแจกเหมือนนาลีครับ นาดีเดือนอยู่นี่ฝั่งเดียวนะเอกภพนะพระบุพไม่มีนะไม่แจกนะครับนาดีแจกวันนี้นะครับอ้าวแปลครับได้หมดแล้วอ้าวกีวนานี้อันว่ากีวรทั้งหลายทายกเอดีอันทายกทั้งหลายที่นานี้ให้แล้วพิขุนางแก่พิสุทั้งหลายจะตุปัญญาสัก54ครั้งหนึ่งกีวนานี้อันว่ากีวรทั้งหลายทายกเอดีอันทายกทั้งหลายที่นานี้ให้แล้วพิขุนางแก่ภิกษุทั้งหลายจะตุปัญญาสายะ54จำไว้ไอ้ทินนานี้มีเนี่ยมีในประโยคเนี่ยแสดงว่าประโยคนั้นจะเป็นกรรมวาจกนะครับจำไว้ข้อ8อาจดตัสสะกิสโยนัคคลาทิขันตากิยาคืออะไรทิขันตาแปลว่าออกไปแล้วครับออกไปแล้วมาจากอะไรรู้ไหมนิบทหน้าจากหูทาอันตาปัจจัยหรือเปล่าเห็นหน้าตาเนี่ยอันตาปัจจัยหรือเปล่าอันตาไม่ได้นะเพราะว่าอันตาแปลว่าอยู่เมื่อใช่ไหมอันนี้เป็นตาปัจจัยนะครับแปลงตาเป็นหน้าตาแล้วแปลงกาเป็นขาเนี่ยนี้บทหน้าจากผู้ท่าในการข้าวเท้านะครับแล้วก็ตาปัจจัยนะครับแปลงตาเป็นหน้าตาประธานคืออะไรล่ะตัวนี้ยากนะอะไรนะอิสยโยนักลาเป็นประธานได้ไหมเหมือนจะได้นะแต่อิสยโยมันน่าจะดีกว่านะอีสีหรือสีครับอีสีอีกาลังครับพุงลิงอีสีเนี่ยหรือสีพุงลิงอีกาลังนะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกพุงเนี่ยก็แต่เหมือนอีกาลัง คือสีคืออะไรอ่ะ อีกาลังเนี่ยแต่เหมือนพวกนี้ครับอีสีอิสโยมุอิสีติอิสโยครับนะอันนี้7นะครับอันนี้3หรือสีมีขยายไหมหรือสีมีขยายไหมสัตตาแปลว่าอะไร7เนี่ยดูตัวข้างหน้าเขาปีแปรอิสโยอันว่าฤาษีทั้งหลายสัตตาเจ็ดนิขันตาออกไปแล้วนัคคลา จ ากเมืองจากนครก็ได้ได้ครับครับมันดูให้ดีครับตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นประธานได้แต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นประธานตัวนี้ไม่แปลไม่ถูกเลยนะครับเราต้องดูมันเหมือนเป็นประธานได้ต้องแยกดูความหมายของศัพท์แต่ละศัพท์ด้วยนะครับอ้าวตะกี้สองอันนี้เป็นประโยคอะไรรู้ไหมประโยคเนี่ยการตัวจบนะครับการตัวธรรมดาเนี่ยแหละอันนี้งงหมดเลยปากต้องพูดพิ้นอะไรไม่รู้งงหมดแล้วพอเข้าใจบ้างไหมถามจริงแหมแทบตื่นใจเลยหากิยาหาประธานได้ผมก็ดีใจแล้วนะการตัวอะไรยังไม่เป็นไรยังตอบพวกไปก่อนไม่เป็นไรเรายังไม่ได้จริงเลยนะรอพี่ชายมาแก่ข้าเดี๋ยวเรียนมาเดี๋ยวไปกี่วันเราเดี๋ยวได้นะต้องอดทนก่อนนะเอาแปลครับตะกี้พร้อมนะอิตโยอันว่าลือหนีทั้งหลายสัตตาเจตนิขันตาออกไปแล้วนักขลาจากเมืองอิตโยอันว่าลือหนีทั้งหลายสัตตาเจตนิขันตาออกไปแล้วนักลาจากเมืองก็เจ็ดแล้วก็แปดแล้วสมาก็เก้าอ่านโจทักอามัจโจชักอีสหายเยหิอุยานังค ตครับกิริยาคุณค่าคืออะไรคาโตแปลว่าอะไรไปแล้วหลักการแปลข้อที่7เลยนะคุณค่าเนี่ยเห็นคาโตมาจากอะไรรู้ไหมคาโตมาจากอะไรคำพูดท่าอะไรปัจจัยท่าที่มีมะนะละเนี่ยลบที่สุดท่านะครับลบมะออกเป็นคาโตประธานคืออะไรเห็นคาโตปุ๊บประธานฮะอามะโจแปลว่า อ ามะอามาดหลักการแปลข้อที่3อามาดคาโตไปแล้ววิญญาณังสู่อุทยานหรือสู่สวนก็ได้อันนี้หลักการแปลข้อที่8ทับหนึ่งสายได้ยินกลับด้วยก็ได้นะแปลกลับด้วยเฉพาะแต่ในสนามหลวงเขาไม่มีกลับด้วยสหายทั้งหลายชาคิโคมหรือแปลว่าด้วยสหายทั้งหลายชาคิโคมมีพิเศษนะของไทยไอ้ชาคิเนี่ยนักของไทยรู้ไหมกีตาร์สหายเจี๊ยบนะครับก็ต้องกีเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยด้วยสหายทั้งหลายชาคิโคมไปกับอามาไปกับเพื่อนครับ6คนนะแปดทับหนึ่งแปดทับสองแปดทับสามทุนพูดบ้างเด้อไม่พูดเลยเนี่ยรู้สึกว่าปากไม่พูดเลยไม่ขยับอะไรเลยมองแบบเซ็งๆอะไรอยู่ไปวันๆหนึ่งพูดบ้างได้จำจับได้นะกีตาร์ก็พูดบ้างนะได้จับได้อะไรไปนะต้องแปลครับอย่าลืมถามอันนี้เป็นประโยคอะไรรู้ไหม กาต ุ วาโจ กาตุวาโจนะครับกาตุวาโจนะครับแปลครับอามะโจอ่านว่าอามะคาโตไปแล้วกุยยานังสู่อุทยานทยาสหายเยหิด้วยสหายทั้งหลายชาคีโคหรือแปลกลับด้วยเฉพาะนะกลับด้วยสหายทั้งหลายแต่มันไอเวลาต้องไม่มีอ่ะนะแปลกลับด้วยเฉพาะจะแปลว่าด้วยดีกว่านะเพราะเรามีด้วยแล้วเป็นอันตามเพราะมีด้วยทั้งนะขออีกครั้งหนึ่งอามัจโจอ่านว่าอามาทั้งหลายเฮ้ยอ่านว่าอามาแม้มีเครื่องขันข้าโตไปแล้วคุยานังสู่อุทยานสยาสหายเยหิด้วยสหายทั้งหลายชาหิโอถ้าจะแปลกลับด้วยมาก็ได้นะเห็นกลับด้วยมาก็ได้ไม่ผิดนะแปลกลับด้วยเป็นเฉพาะอยู่นะโอเคนะประโยคนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเห็นไหมว่าชาหิเห็นไหมคณับสหายเยหินะครับมีลิงวิพันธ์พิจารณาตรงกันเป๊ะนะสามอย่างดูข้อ10ครับอันโจทย์ทักวินนังกูตีนังอันตะเลมะหันโตตะโลประธานคืออะไรรู้ไหม กูตีนัง ฮะอะไรกูตีนังเหรอ ต ะ โล เดี๋ยวก็แต๋วประธานเห็นไหม ตะโล มีอยู่5ศัพท์เนี่ยต้องการถามมันต้องเดามาทั้งตัวแล้วมหันโตเนี่ยตัดไปได้เลยทวินนางกุฎีนางเนี่ยตัดไปมหันโตไม่เคยเป็นประธานหรอกเป็นวิเศษธนาอย่างเดียวนะเห็นนางปุ๊บเนี่ยตัดไปเอเนี่ยไม่เคยเป็นประธานเลยเวลาแปลเนี่ยเคยเห็นเอมาเป็นประธานไหมเนี่ยผมตัดให้หมดแล้วก็เหลือสโลตัวเดียวเนี่ยโอโอเนี่ยนะเห็นไหมใหม่ๆมันไม่ผิดอะไรหรอกเราใหม่ๆก็อย่างนี้แหละชาโลอ่านว่าสระน้ำ มหันโต อ ันใหญ่แปลไม่มีกิริยาเลยได้อันทะเล ในระหว ่างสี่ทับหนึ่งกุฏินางอะแห่งกุฏิทั้งหลายสี่ทับสองทวินังสองกุฏิสองนี่นับของใครรู้ไหมกุฏินังนะครับเห็นนังนังเหมือนกันเห็นไหมคณะกุฏินะครับอันนี้แปลแบบแรกเอาแปลพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าแปลเป็นลิงแคสถามเลยไม่มีกิริยาเดี๋ยวผมแปลมีกิริยามาให้ดูเอาแปลครับทะโลอ่านว่าสระน้ำมหันโตอ่านใหญ่อันทะเลในระหว่างกุฏินางแห่งกุฏิทั้งหลายทวินางสองนี่นะกุฏินะครับกุฏิเป็นลิงไงรู้ไหมกี่หนีลิงนะครับกี่หนีลิงเรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันแสดงอีกทีหนึ่งยังไงเพราะว่าสองเนี่ยมันสามลิงเลยอ่ะเนี่ยทวินนางไปได้สามลิงเพราะหัวชนะเลยนะมันไม่บอกเรารู้ยากอยู่นะเป็นสามกับสี่เนี่ยมันยังพอรู้ลิงได้เห็นไหมสามกับสี่เราพอรู้ลิงได้เนี่ยเราถ้าเรามองขออีกครั้งหนึ่งตะโลอันว่าจากน้ำมหันโตอันใหญ่อันทะเลในระหว่างกุฏินางแห่งกุฏิทั้งหลายทวินางสองถ้าเกิดใส่กิยาทำไงเอาโหตินะโหติหรืออาทิจะได้นะโหติย่อมมีอาทิมีอยู่เอาโหติแล้วกันจะใส่โหติหรืออาทิก็ได้แปลงนี้นะถ้าใส่กิยามาตะโลอันว่าสระน้ำมหันโตอันใหญ่โหติย่อมมีอันทะเลในระหว่างกุฏินางแห่งกุฏิทั้งหลายทวินางสองถ้าใส่โหติมามันจะได้มีกิยานะเนี่ยตะโลอันว่าสระมหันโตอันใหญ่โหติย่อมมีอันทะเลในระหว่างกุฏินางแห่งกุฏิทั้งหลายทวินางสองที่ใส่โหติมาแปลเป็นลิงคถาได้แปลมีกิยาก็ได้แปลได้สองแบบเลือกเอานะครับต่อมาข้อ11ครับมีแต่เข้าอีกแล้วเข้าไปแล้วพี่แท้เราได้คุ้นเคยนะครับอ่านเจอครับเตวีสติยาภูมาลานังอาจาริโยคามังปวิโธกิยาคืออะไรพ่อแต๋วกิยาคืออะไรข้อ11 ปว ิโธแปลว่าอะไร เข้าไปแล้ว มาจากอะไรรู้ไหมมาจากอะไรท่ารู้ไหมเห็นตาถามไหมตาถามต้องเป็นตัวอะไรตัวหลังตัวนี้ต้องเป็นตัวอะไรรู้ไหมตาถามเนี่ยต้องเป็นสอเสือนะครับปากบทหน้าวิสาขาประเวทเนในการเข้าไปแล้วก็อะไรปัจจัยรู้ไหม ตาป ัจจัยนะครับเห็นตาปัจจัยต้องแจกตามตัวประธานเขาประธานคืออะไรเพื่อนหวังจาริโยมาโยกแถวเห็นอุโมงค์เขาแหมข้ามันเป็นไม่ได้หรอกนะกิยาเห็นไหมอาจารย์ที่โยอ่านว่าอาจารย์อาจารย์เข้าไปแล้วดูว่าอาจารย์ของใครอาจารย์ของใคร ผู้มูรา ผู้มารานังของผู้มารทั้งหลายเอาหลักการแปลข้อที่สี่ขยาย1อาราปานะ2มีบาทและข้อความการและสมีสามประธาน4บทที่ขยายประธานกุมารมีเท่าไหร่ล่ะเตวีสติยาเห็นไหมเขาเป็นอีสีนิ่งนะครับแต่พระเอกก็พบด้วยเห็นไหมกุมารกี่คน23นะครับ4ทับ1เลยเห็นไหมเขาเรียกว่าฝืนลิงกันอันนี้เป็นเอกพจน์ด้วยเห็นไหมตามที่คนเต็มเขาบอกไว้ตั้งแต่19ถึง98เป็นอิทธิลิงเอกพจน์ได้อย่างเดียวอันนี้แจกเหมือนลัตตินะครับลัตติลัตติงลัตติยาลัตติยาลัตติยาลัตติยาลัตติยาลัตติยาเลยฝ่ายเอกแจกเป็นเอกพจน์อย่างเดียวนะครับอาจ กุมารทั้งหลายเตวิสติยามีสติทั้ง20เตก็3 20 23ต่อมาปวิโถ เ ข้าไปแล้วข้ามังสู่หมู่บ้านเห็นไหมเห็นได้อัจฉริโยเป็นประธานได้ปวิโถเป็นกี่อย่างครับมองแค่นี้ก็คราวนี้ค่อยๆคิดแล้วเอ๊ะมันจะเป็นของหรือเป็นอะไรไปอยู่ข้างหน้าน่าจะแปลแก่เห็นไหมจะเป็นแปลแก่คงจะยากอยู่แปลว่าแก่ถ้าเป็นของดีกว่าค่อยคิดไปค่อยคิดตัดไปมองตัดไปมองวิพัฒน์ไปนะครับอ้าวแปลครับอาจารย์นิโยอ่านว่าอาจารย์กุมารานังของกุมารทั้งหลายของเด็กก็ได้ทั้งหลายก็ได้นะเตวิสติยา23พระวิโถเข้าไปแล้วข้ามังสู่หมู่บ้านใครคะเด้ออาจารย์โยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่เราเท่าไหร่กุมารานังของกุมารทั้งหลายเตวิสติยา23พระวิโถเข้าไปแล้วข้ามังสู่หมู่บ้านเข้าไปสู่มาสู่หมู่ต่อมาก็12ครับพระควาจะตัดสันนังปาทิสานังมัตเตทิสิโนครับมัตเตกีตาร์กียาคุณภาพคืออะไรข้อ12แปลว่าอะไรนั่งแล้วมาจากอะไรนิบทหน้านิบทหน้าสาธาธาอะไรปัจจัยจากปัจจัยสาธาธาธาน้ำกับเสือ โบน จากปัจจัยนะนั่งแล้วหลักการแปลข้อที่เจ็ดครับเป็นกิริยาคุณภาพประธานคืออะไรรู้ไหมกีตาร์ พระควา ฮะพระควาครับเมื่อกี้นี้แจกมันพระควาตุนะอ้าวพระควาอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านิสิโนนั่งแล้วประทับนั่งแล้วมัคเทในท่ามกลางนั่งต้องหาสัตตมีวิภัสสเสมอเลยจำไว้เลยต้องหาสัตตมีวิภัสสนะในท่ามกลางปริสานังของก็ได้แห่งก็ได้นะในท่ามกลางอะไรก็แต๋ว แ ทงอะไรแทงบริษัทอะไรทั้งหลายเห็นนางไหมต้องออกวิพัฒน์ออกไอ้นี่ด้วยวัจนะด้วยแทงในท่ามกลางแทงบริษัททั้งหลายจัดตัดสันนางนะอะไรตีเนี่ยเนี่ยถามว่าจัดตัดสันนางวิเศษชนะของอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นวิเศษชนะของอะไรปริสานนางเป็นลิงอะไรรู้ไหมนักปุ่มไม่ได้ไม่ใช่ปุริสานนะดูดีนะไม่มีตะระอูนะอันนี้ปูหลุดนะอันนี้ปริสานปริสานจำไว้ครับเป็นอีสีลิงนะครับดูได้ยังไงดูได้ยังไงปริสานสีเนี่ยจะตัดสันนังเห็นไหมจะตุนนังจะตุนนังเนี่ยจะตัดสันนังเป็นอีสีลิงครับเนี่ยดูตัวเลขดูเป็นวิเศษนาเนี่ยเราก็รู้ว่าปริสานังเนี่ยมันเป็นอีสีลิง ปริสานครับ ปริสานคำนี้เป็นอีสีลิงเห็นไหมเราก็ค่อยสังเกตไปสังเกตจับได้นะว่าเอ๊ะมันเป็นลิงอะไรภายภาคหน้าครับตอนนี้เราแปลเห็นแต่แค่นี้ก็จะแย่แล้วทำไมต้องให้ดูลิงด้วยเพื่อประโยชน์ภายภาคหน้าว่าอ๋อไอ้ปริสาในบริษัทเนี่ยสัตว์เนี่ยอ๋อมันเป็นผีลิงเพื่อในการเขียนเพื่อในการอะไรต่างๆครับแล้วประโยชน์สูงขึ้นไปแหมทำไมต้องมาถามเลยเป็นลิงอะไรไม่ต้องเน้นหรอกเดี๋ยวแปลไปอย่างเดียวก็ได้เปล่าเพื่อสะสมไว้เพื่อให้เราใช้สมองคิดด้วยเพื่อให้เราจะท่องให้มันแม่นด้วยถ้าเกิดเราท่องแม่นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลย ว่ามันเป็นลิงอะไรอ๋อลิงนี้ก็แจกแบบนี้นี่เองเห็นไหมตัวแม่จัตตาโรจัตตาริสีนภูตะลิงจัตตาโสเป็นอีสีลิงเห็นไหมว่ามันบอกลิงได้นะครับสัตว์แวดล้อมนี่แหละมันบอกลิงได้นะทำให้เราสังเกตขึ้นคมขึ้นคิดขึ้นนะใหม่ๆผมก็เหมือนท่านนั่นแหละได้แปลแค่สี่มาก็มันดีใจตายแล้วนะไม่มีมาเขียนบอกอย่างนี้นะนะนี่ขออาจารย์ตรวจท่านแต่งมาดี13อ่านตรวจครับนักที่ครับทวีสุบาเลสุคามาติกาครับกิยาคืออะไรรู้ไหมทิตาแปลว่าอะไรมาจากอะไรติดผักติดตาเนี่ยติดตาเนี่ยมันจะขาธาตุครับ ขาธาต ุขาปัจจัยครับขาธาตุรวมขาปัจจัยขาธาตุแปลว่าในการยืนตั้งนำรถนะแล้วอะไรเป็นประธานล่ะโยมประแต๋วที่ตับเนี่ยตัวไหนเป็นประธานโยมประแต๋วสีตับนัตยาทวีสุปาเลสุคามาเนี่ยทีตาเขาเป็นกิยาแล้วโยมป้าแต๋วรู้ไหมว่าอันไหนเป็นประธาน น ั ตยาน ัตยาฟันธงใช่ไหมอ้าวป้าแต๋วโยมป้าแต๋วนัตยาท่านอเล็กอะไรเป็นประธาน สุปาเลสุ อเล็กรู้ไหมมีอยู่สี่ตับเนี่ย ปาเรสุ เดี๋ยวผมถามทุกคนเลย ปาเรสุอะไรนะ คามาหลวงพ ่ อ คามา หลวงพ่อ น ั ตติยาน ัตติยาอีตาคามาน ั ต ติ ย าน ั ต ติ ยาน ั ต ติ ยา ท่านเพิ่มหวังอะไรเป็นประธานทำไมไม่เอาทวีสู่ปาเรสู่ประธาน ปาเรปาเรสู่อะไรครับ หาประธาน พี่ามา ปาเรสู่อะไร แปลว่าอะไรครับทวีสู่ปาเรสู่เป็นประธานไม่ได้ตัดทิ้งก่อนผมตัดทิ้งก่อนสู่เนี่ยมันสัตตมีนิพัทเป็นประธานไม่ได้หรอกนัตติยาโอ้มันลงอาด้วยนัตติยานัตติยากับคามาเนี่ยสองศัพท์นี้ครับคุณอาที่จะเป็นประธานที่ตอบเนี่ยไม่มีนะครับแต่ไอ้นัตติยาเนี่ยเราต้องรู้ศัพท์ว่านัตตีศัพท์เดิมก็เนี่ยก็คือนัตตีครับนัตตีแปลว่าแม่น้ำครับ มันต้องดึง นัตตีเห็นไหมเป็นอีสีลิงแม่น้ำแจกเหมือนนาลีครับเห็นยายาปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นปฐมาแน่นอนเห็นยายาปุ๊บเนี่ยไม่มีทางหรอกครับเป็นปฐมาเพราะว่าอีสีลิงเนี่ยลงยาตั้งแต่อีกาลันอุกุกาลันเนี่ยลงยาหมดเลยตั้งแต่ปัญญาวิภัตสังเกตไหมตั้งแต่เดชุยาเป็นอายะตั้งวานิเดียนแล้วเนี่ยอีเนี่ยลงยาเห็นไหมตั้งแต่ปัญญาวิภัตเราต้องเดาแล้วมันก็ตายยาเห็นยาปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแย่แค่หาประธานผิดนี่คือ7คะแนนนะครับเอ้ย6คะแนนไม่ใช่7 6คะแนน1ปอเลยนะครับเกมนะครับนี่เห็นไหมยาลงยาหมดเลยตั้งแต่ปริยาเห็นไหมเนี่ยกูก็ลงยาแต่มันคือตั้งแต่ปริยาวิภัตถึงสัตตมีวิภัตเห็นไหมเรามองปุ๊บโอ้ยาตัดนี้ดีกว่าเปลี่ยนท่าตัวนี้นะเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วที่ยาไม่เอาแล้วนะตัดตัวนี้ออกเอาไปคามาดีกว่านะนัตติยาไม่ใช่นะครับเป็นตัตติยาหรือจตุถีตถีนะครับตั้งแต่ตัตติยาวิภัตเป็นขึ้นไปสุทุนนี่วิธีการมองนะแล้วก็ลองดูด้วยเวลาแปลนะครับเนี่ยมันอยู่สองตับนี่แหละท่านก็ตอบอย่างนี้แหละไม่ผิดนะครับที่ตอบมานะนะไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันวิเคราะห์ชั่วโมงบินอ่ะมันไอ้นี่เรานั้นคงน้อยอยู่การที่วิเคราะห์ตับลากตับเดิมอ่ะเราไม่รู้เป็นนาทีนะ คามาอันว่าหมู่บ้านทั้งหลายไหมต้องทั้งหลายนะครับอันว่าคาโมเป็นภูมินะครับคามาเนี่ยมีท่องอยู่นะเออผมกดให้ดูมีหรือเปล่าไม่รู้เล่มนี้หรือเล่มก็ไม่มีเล่มอาจารย์ตัวมีครับเล่มอาจารย์ตัวท่านมีบอกไว้มีนี่คามะหมู่บ้านเนี่ยแจกตาบริษัทภูมิลิงนะครับเป็นภูมิลิงคาโมคามาเนี่ยนี่เห็นไหมถ้าเกิดเราได้ตับเปิดขออาจารย์ตัวมาท่องอีกได้ตับเพิ่มอีกเห็นไหมนี่คามะหมู่บ้านเป็นภูมิลิงเนี่ยแจกตาบริษัทเห็นไหมคามาอันว่าหมู่บ้านทั้งหลายที่ตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่ศัพท์นี้ต้องไปหาฐานธาตุจำไม่เลยติดโถติดสติเพื่ออะไรเนี่ยมาแปลเป็นอย่างเงี้ยต้องไปหาสัตตานีวิภัตเสมอเลยนะตั้งอยู่แล้วปาเลสุบนฝั่งทั้งหลายหรือที่ฝั่งทั้งหลายก็ได้เออนะตั้งอยู่แล้วเออนะตั้งอยู่แล้วที่ฝั่งทั้งหลายหรือบนฝั่งทั้งหลายทวีตุฮะกี่ฝั่งเห็นตุเหมือนกันเนี่ยสองนะเออนัตติยาแปลว่าอะไรแข่งอะไรแข่งแม่น้ำครับเออที่แปดทับสามครับเห็นไหมแปลอย่างนี้มานะครับเออเนี่ย5ตับเนี่ยยังแปลยังยากเลยเห็นไหมเลยเจอแปลไอ้คำบทจริงๆเนี่ยเออ5ตับจะหาประธานไม่ถูกเลยนะเออจะคุมเกมจะไม่ได้เลยเห็นไหมเออค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนี้แหละสะสมไปชีวิตมันต้องมีผิดบ้างแหละเออมันต้องวิเคราะห์เห็นไหมมันคิดทุกช็อตทุกตับเออคามาอันว่าหมู่บ้านทั้งหลายทิตาตั้งอยู่แล้วปาเลสุที่ฝั่งทั้งหลายทวีตุสองนัตติยาแห่งแม่น้ำเอออีกครั้งหนึ่งคามาอันว่าหมู่บ้านทั้งหลายทิตาตั้งอยู่แล้วปาเลสุที่ฝั่งทั้งหลายทวีตุสองนัตติยาแห่งแม่น้ำเดี๋ยวของแม่น้ำก็ได้นะโอเคนะข้อ13ครับค่อยๆสะสมไปสะสมไปดูว่าอยู่6ไปนะดูข้อ14ครับกูจะจบแล้วอ่านโจทย์ครับนักวันนางพุทธานางมาตลาทักนางกินนางกิริยาคืออะไรกินนางแปลว่าอะไรให้แล้วมาจากอะไร ดาธา ธาธาธาอะไรปัจจัยจากปัจจัยก็ตะกี้นี่13ประโยคกันเป็นประโยคกันตัวจบนะเอออันนี้ธาธาจากปัจจัยธาธาบวกจากปัจจัยเออกินนางตะกี้บอกแล้วกินนางนี่อะไรอย่างเป็นประโยคอะไรประโยคเนี้ยกรรมวาจาเห็นกิริยาแล้วประธานคืออะไรเล็กประธานเห็นยังเออยูตีสามเนี่ยมียูตีสามเนี่ยประธานเนี่ยประธานคืออะไรเล็ก มาตาวา อะไรนะท่านนางหลวงพ่อว่าอะไรประธานคืออะไรท่านนางหลวงพ่อ ทำนัง กีตาร ์ ทำนังทำนังเจตสิกทำนัง ทำนังทำนัง สุทุนอะไรนะมัตตาลาเหรออาบทวางอะไร ทำนังครับ อะไรเป็นประธานเออ ทำนัง เห็นกินนังปุ๊บ ยกแต๋วอะไรเป็นประธาน ท่าน นางยกแต๋วท่านนางตัวเสียงตัวใหญ่ท่านนางจะต้องเป็นท่านนางครับเพราะว่าท่านนางเนี่ยมีลิงมีพันธุ์พันธนาตรงกับปียาเขาเห็นไหมลงงางเหมือนกันมันก็เป็นตัวนี้แหละนะทรัพย์เนี่ยให้เองได้ไหมมีเงินเนี่ยมีตังเนี่ยให้เองได้ไหมต้องมีคนให้คนให้ต้องลงอะไรสัตยาวิพัฒน์นะครับใครนะครับคนให้มาตาลาครับลงสัตยาวิพัฒน์นะมาตาลาท่านางอันว่าทรัพย์มาตาลาอันมารดาทินนางทินนางให้แล้วปุตตานังแก่บุตรทั้งหลายนวันนัง เ ก้าคนเนี่ยดีลูกกับเก้าคน เห็ นไหมเห็นนางนางเหมือนกันนางมีตักไปได้แล้วโอ้ยังเธอยังลงอังหมดเลยโอ้ยากอยู่กันนะเห็นไหมเจ้าอ้าวแปลนะครับตะกี้ซ้อมท่านางอ่านว่าครับมาตาลาอันมารดาทินนางให้แล้วปุตตานางแก่บุตรทั้งหลายนาวันนางเก้าเห็นไหมแก่จะเป็นเจ้าสีวิพัฒน์นะอ่านอีกครั้งหนึ่งท่านางอ่านว่าครับมาตาลาอันมารดาทินนางให้แล้วปุตตานางแก่บุตรทั้งหลายนักวันนางเก้าอันนี้เป็นประโยคกรรมวาจกครับเขียนให้ด้วยมันกรรมวาจกนะมันมีอนัมมีเดชตาตริยาวิภัตเนี่ยมาตะลาเนี่ยรู้จักไหมอันนี้เล็กมาตุ พ่ อมาตุตับเนี่ยตอนนี้เจอบ่อยนะครับเนี่ยมาตุเนี่ยมาตุมาดาเนี่ยมาตามาตาโลมาตาลังมาตาโลมาตาลามาตุยามาตาลาหิมาตาลาพีมาตุหิมาตุพีมาตุมาตุยามาตาลานังมาตุนังมาตาลามาตาลาหิมาตาลาพีมาตุหิมาตุพีมาตุมาตุยามาตาลานังมาตุนังมาตาลีมาตาลาตุมาตุตุมาตามาตาโลเห็นไหมเนี่ยปริยากับปัจจมีเหมือนกันนะครับต้องไปท่องนะครับต่อมาจบแล้วนะครับสักที่สองรอบแล้วนะสิบห้าการเจอครับข้อสุดท้ายโตรัสสะติสาอัตโนสาสา ชน อุปคตาปริยาคืออะไร อุ ปคตาแปลว่า เข้าไปเฝ ้าแล้วนะครับมาจากอะไรรู้ไหมอะไรนะอุปาบทหน้า อ ุปาบทหน้าอุปาแปลว่าเข้าไปก็มาเข้าไปเข้า คา บุธาตาปัจจัยนะแล้วคือออกมาจากตาปัจจัยอุปาเข้าไปเฝ้าก็คือเนี่ยแหละไปนี่แหละคือไปคาบุธาในความไปเข้าไปเฝ้าแล้วออกตาปัจจัยผมถามว่ากิริยาแล้วประธานคืออะไรอเล็กดูข้อนี้เดี๋ยวถามทุกคนประธานคืออะไรอเล็กประแถวก่อนประธานคืออะไรตีตาเนี่ยยกประแถวฮะอะไรนะสาขาลังก่อนโยกประแถวบอกสาขาลังอเล็กตีตาโยกอ้าวหลวงพ่อกระมวลติดสาติดสากีตาร์อะไรนะอัตโน ใช ่อะไรไม่ได้ยินเลยติดสาเด็กก็ติด ติดสาคร ับติดสาติดสาอ้าว ติดสา ติดสาก็โดนก็แต้วอีกครั้งนึงแก้ตัว ไม่แก้ตัว นะไม่แก้ตัวสัตว์ทารังเป็นไม่ได้นะตัวก็แต๋วทำไมสัตว์ทารังเราต้องตัดออกครับเพราะว่าอุปสัตตาในสิ่งลูกอาไหมมันไม่ใช่เป็นพระปูสตริงครับเราตัดออกให้เลยตัวนี้เราตัดทิ้งเลยเพราะว่าเรารู้ดูจากนี่มันต้องแจกตามประธานใช่ไหม ไอ้ตัวเนี้ยต้องตัดที่เป็นตัวที่หนึ่งก่อนตัดพระวังนี่ต้องตัดตัวที่หนึ่งไม่เอาเห็นไหมกิริยามันต้องแจกตามันตัดปัจจัยอัตโนนี่ตัดทิ้งได้ใช่ไหมเพราะว่าปฐมามันเป็นอัตตาจำเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูอัตโนก็ตัดทิ้งได้มันเป็นจตุกิจฉีพิพัฒน ์ เออแล้วต่อมาโสรสังเนี่ย16เนี่ย16ตัวเลขเนี่ยมันตั้งแต่99ขึ้นไปถึงเป็นประธานได้แต่นี้มัน16มันเป็นประธานไม่ได้ก็เป็นนามนามเราก็ค่อยตัดทิ้งไปสุดท้ายคือคำตอบคือติสาค่อยๆคิดอย่างนี้นะคิดแบบนี้แหละที่คิดนะมันเป็นความรู้ของเรานะครับเรายังมองยังไม่ได้ระลอกได้นะครับเห็นไหมว่าเราต้องมองว่าเอ๊ะตัวไหนเป็นประธานใหม่ๆเป็นอย่างนี้ทุกคนผมกว่าจะแปลพอได้เนี่ยประโยคสามนู่นแหละประโยคหนึ่งสองก็เหมือนกันเหมือนต้องโยกแถวนี่แหละหาประธานไม่ถูกจะหายังไงเอ๊ะตัวนี้ทำไมเป็นประธานยิ่งมาเข้าสั่งผมก็ตกใจขึ้นมันต้องเขียนเนี่ยเอ๊ะมันมีอะไรมีอะไรมันสัมพันธ์กันยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ได้ครับต้องค่อยเรียนแบบนี้แหละเรียนจากผิดแน่เนี่ยแหละนะครับเออนะครับค่อยคิดอย่างนี้แหละค่อยๆตัดไปเนี่ยเวลาสอบก็เขียนเนี่ยคิดทีละช็อตทีละช็อตอันไหนเป็นประธานอันไหนเนี่ยลองตั้งเดาไปเอออย่าลืมว่าอันตามานะตาตาภาอานิยะนัยยะอะไรพวกเนี้ยเขาต้องแจกตามประธานกิริยาต้องแจกตามกับประธานครับนะกิริยาของใครต้องแจกตามของเขานะครับอ้าวจิตตานะครับเป็นประธานนะขยายจิตตาก็มีโสรสะเนี่ยแหละเนี่ยนะที่เหลือแปลหลังกิริยาก็หลังการแปลที่8นะนะ8ทับ1นะครับสิสาอ่านว่าสิทั้งหลายโสรปะสิบหกอุปัฏฐาเข้าไปเฝ้าแล้วสาธารันซึ่งพระศาสดาอัตโนของตนอีกครั้งหนึ่งสิสาอ่านว่าสิทั้งหลายโสรปะสิบหกอุปัฏฐาเข้าไปเฝ้าแล้วตาถาลังซึ่งพระศาสดาอัตโนของตนสองครั้งแล้วนะครับก็เขียนมานะเขียนมาเออว่างเลยไม่ได้เขียนแล้วเออมีอยากขึ้นอันนี้อันเนี่ยมีเห็นไหมต่อเขียนไม่ได้จำได้ครับโอ้ตอนนี้ชักยากขึ้นแล้วทีแรกก็มีรอยเขียนอยู่มีแปลมาอยู่เออตอนนี้ไม่จริงโอ้ยากแล้วอเล็กนะพอได้ไหมอเล็กอันนี้เป็นประโยคอะไรการตุกกรรมะมีให้เลือกสองอย่างครับอเล็ก15เป็นประโยคอะไรการตุกหรือกรรมะนะหลวงพ่อกระมวลการตุกการตุกกีตาร์ไม่ใช่กรรมะเลย การตุ กเห็นสิประโยคอะไร การ ตุกทุนคนหวังจะมีอะไรรู้ไหมกัตตุกับกรรมะสองอย่างให้เลือก กัตตุครับ กัตตุ กัตต ุไม่มีใครแหลกแถวเลยไม่เอาใครตอบกรรมะบ้างเลยไม่ใช่กรรมะแน่เพราะว่ากรรมะต้องมีอันมาเออนะไม่มีเลยนะครับวันนี้ไม่พักงานแปลได้แค่สองหน้าเองนะไม่เป็นไรครับค่อยๆคิดไปทีละช็อตแบบเนี้ยมันค่อยๆคิดไปค่อยๆคิดไปนะแปลเวลา3บทก็พอแล้วนะวันนี้ไม่จบ3บทเราแค่2บทครึ่งก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าผมก็ยกตัวอย่างมาให้ดูหลายๆทีนี้นะต้องเรียนไวยากรณ์อีกหน่อยนึงท่องด้วยท่องนี่สำคัญนะครับเออแต่ลุงพ่อกังวลกับป้าแถวแกก็แก่กันแล้วคือลุงพ่อเออแก่แล้วไม่เป็นไรค่อยๆดีไปนะดีมันก็ลืมนะโยมป้าแต๋วนี่เรียนมา8-9ปีนะครับโยมป้าแต๋วเรียนรุ่นพี่เรามา3รุ่นแล้วนะเรียนได้รุ่นอาจารย์ตวนนะนะแก่ๆแล้วเนี่ยมันมีความจำมันจะหายไปบ้างนะเนี่ยเรียนเป็นเพื่อนเราลุงตามานะมาทุกวันนะโยมมาไกลนะครับมาไกลนะมาทุกวันมันไม่ขาดเลยนะอ่ะพูดเยอะไปแล้วเอาบทที่7ต่อเลยนะเอาต่อเลยนะครับ หลักการแปลแต่ง